yüzüne. Aman aman aman aman aman. Kızlar peri olsa bakmam yüzüne. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Çıkıp gurbet ele beni ağlattığını. Kardeş kalk gidelim Urfa'ya doğru. Kardeş kalk gidelim Sıla'ya doğru. Kardeş o dağlarda dağların mı var? Aman aman aman aman aman. Mor şimdilli güllü bağların mı var? Aman aman aman aman aman. Gurbet elde ağlayan yarın mı var? Kardeş kalk gidelim Antep'e doğru. Gurbet benim ciğerimi dağlar.